آج کا سبق شروع کرتے ہیں مسلم شریف کے باب نمبر 7 سے، باب الدعاء الى شہادتین وشرائع الاسلام، بندگان خدا کو شہادتین یعنی کلمہ توحید اور ارکان اسلام کی طرف بلانے کی دعوت۔ حدیث نمبر 1، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبت و ابو قریب و اسحاق بن ابراہیم الى آخره قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك تأتي قوما من اهل الكتاب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو فرمایا انك تأتي قوما من اهل الكتاب، تم ایک اہل کتاب قوم سے جا ملو گے، فدعهم الى شهادت ان لا اله الا الله وانی رسول اللہ، پس تم ان کو بلانا اس بات کی طرف کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کسی معبود کے نہ ہونے اور میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے۔ فانہم اطاعوا لذالک، پس اگر وہ اس بات میں اطاعت گزاری کریں، فاعلمهم ان اللہ فرض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلۃ، تو انہیں بتلانا کہ اللہ تعالی نے ان پر ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ فانہم اطاعوا لذالک فاعلمهم ان اللہ فرض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم، پس اگر وہ ان کو تسلیم کرنے تو انہیں بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکات فرض فرمائی ہے ان کے اموال میں، جو ان کے اغنیا و مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء و مساکین کو دی جائے گی۔ فانہم اطاعوا لذالک فایاک وقرائم اموالہم، اگر وہ اسے بھی مان لیں تو زکات کی وصولی کے وقت ان کے عمدہ اموال کو بطور زکات وصول کرنے سے اجتناب کرنا۔ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اور مظلوم کی بدعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اس کی بدعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ جی، حدیث نمبر 2، حدث ابن ابی عمیر ابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مذکورہ سنہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر یعنی حاکم بنا کر بھیجا، الی آخرہ۔ حدیث نمبر 3، اس باب کی، حدثنا امیہ بن بسام العشی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا الی الیمن، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو فرمایا تم ایک اہل کتاب یعنی قوم کی طرف جا رہے ہو، لہذا سب سے پہلے انہیں اللہ کی بندگی کی طرف بلانا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِذَا عَرَفُ اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ، اور جب وہ اس بات کو پہچان لیں یعنی گواہی دیں، فَأَخْبِرْهُمْ ان اس بات کی خبر دینا، أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَكَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی ماقبل حدیث مبارکہ والا ہی اس کے اندر مضمون ہے، فرق کتنا ہے کہ الفاظ کے اختلاف اور الفاظ کے اختصار کے ساتھ ہے۔ جی، باب نمبر 8، باب الامر بالقتال حتى يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، لوگوں سے اس وقت تک قتال کا حکم یہاں تک کہ وہ کلمہ توحید کا اقرار کر لیں۔ حدثنا قتیبة بن سعید الى آخره، عن ابي هريره رضي الله تعالى قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے واستخلف ابو بکر بعده وكفر من كفر من العرب اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بعد خلیفہ بنائے گئے اور اہل عرب میں سے جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا سو کیا۔ قال عمر بن الخطاب لابا بکر اس وقت عمر بن خطاب نے ابو بکر سے فرمایا کیف تقاتل الناس تو لوگوں سے کیسے قتال کرے گا۔ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما چکے ہیں کہ امرت ان اقاتلن حتی یقول لا الہ الا اللہ کہ مجھے حکم دیا گیا یہ کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں لا اللہ الہ الا اللہ۔ فمن قال لا الہ الا اللہ تو جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس نے مجھ سے اپنے مال اور جان کو محفوظ کرا لیا الا بحقہ وحسابہم اللہ مگر کسی حق کی وجہ سے جان مال کی غرامت واجب ہو سکتی ہے فحسابہ وحسابہ علی اللہ تو اس کا حساب اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ہے۔ فقال ابو بکر واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ فرمایا خدا کی قسم میں ضرور قتال کروں گا اس شخص سے جو نماز اور زکاۃ کے درمیان فرق کرے گا۔ فإن الزکاۃ حق المال زکاۃ جو ہے وہ تو مال کا حق ہے۔ والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه کیونکہ زکات مال میں حق ہے اللہ کا خدا کی قسم اگر یہ لوگ مجھے ایک رسی جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے دینے سے منع کریں گے تو میں ان سے اس رسی کے نہ دینے پر بھی قتال کروں گا۔ چنانچہ فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ والله ما هو الا ان رأيت الله عز وجل قد شرح صدر ابي بکر القتال فعرفت انه الحق۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا خدا کی قسم وہ معاملہ کچھ نہ تھا الا یہ کہ میں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قتال کے بارے میں شرح صدر فرما دیا چنانچہ میں جان گیا کہ حق بات یہی ہے۔ جی اسی باب کی حدیث نمبر 2 ہے۔ حدثني ابو الطاهر وحرمز بن يحيى الى اخره ان رسول الله قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا فمن قال لا اله الا عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی مضمون وہی ہے جو ماقبل حدیث مبارکہ کے اندر ہے مگر فرق یہ ہے کہ الفاظ کا اختصار ہے اور الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ہے۔ جی اسی باب کی حدیث نمبر 3 ہے۔ حدثنا احمد بن عبادہ الى اخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں اور مجھ پر جو کچھ احکام شریعہ میں لے کر کے آیا ہوں اس پر وہ ایمان لے کر کے آئیں اگر وہ ایسا کر لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانوں اور اموال کو بچا لیا مگر کسی حق کے بدلے میں ان کا حساب اللہ تبارک و تعالی سے ہے۔ جی حدیث نمبر 4 مضمون بھی وہی ہے مفہوم بھی وہی ہے مگر الفاظ کے اختصار کے ساتھ ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا حفص بن قیاس عن الاغمش عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس بمثل حدیث کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں مضمون وہی ہے جو ماقبل حدیث کے اندر گزر چکا ہے۔ جی حدثنا ابو غسان رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله۔ یہ بھی مضمون وہی ہے جو ابتدائی حدیث کے اندر گزر چکا ہے۔ جی حدیث نمبر 5 اس باب کی۔ حدثنا سويد بن سعيد عن ابيه قال سمعت رجلا يقول من قال لا اله الا الله وهو شخص قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله کے علاوہ معبودان باطلہ کی تکفیر کی حرم ماله ودمه وحسابه على الله، اس کا مال اور خون جان حرام ہو گیا اور اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے۔ یہ حدیث نمبر 6 ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ من وحد اللہ ثم ذکر بمثله، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، پھر آگے وہی مضمون بیان کیا گیا جو صحیح حدیث کے اندر گزر چکا ہے۔ باب نمبر 9 ہے۔ باب الدلیل علی صحت اسلام، مرد الموت میں مبتلا شخص کے اسلام کے صحیح ہونے کا بیان جب تک کہ نزع کا عالم شروع نہ ہوا ہو، یعنی جان کنی نہ شروع ہو، مشرکین کے لیے دعا کرنا منع ہے، اور جو شرک پر مرے گا وہ جہنمی ہے، کوئی وسیلہ اس کے کام نہ آئے گا۔ جی، اس باب کی حدیث نمبر پہلی پڑھی جاتی ہے۔ حرملة بن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا الى اخره، فرمایا لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرت سعید بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا مرض الموت شروع ہوا تو اس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فوجد عنده ابا جهل وعبد الله ابن ابي اميه ابن مغيره، تو ابو طالب کے پاس آپ سنم بھی موجود تھے اور ابو جاہل اور عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ کو بٹھایا ہوا پایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا عمی اپنے چچا سے فرمایا اے میرے چچا قل لا الہ الا اللہ، کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ کلمہ اشہد لک بها عند اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے گواہی دوں گا اور انشاءاللہ میری سفارش و گواہی سے آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ فقال ابو جہل و عبداللہ بن ابی امیہ یا ابا طالب، یہ بات سن کر ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ نے ابو طالب سے کہا، کیا کہا؟ اترغب ام ملتی عبد المطلبی، اے ابو طالب کیا آپ عبد المطلب یعنی اپنے والد کے دین سے پھر جاؤ گے؟ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ ویعید له تلک المقالة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کلمہ لا الہ الا اللہ ابو طالب کے سامنے پیش کرتے رہے اور وہ وہی بات کہتے رہے کہ میں اللہ کے یہاں آپ کی گواہی دوں گا، یہاں تک کہ حتى قال ابو طالب آخر ما كلمهم هو على ملتي عبد المطلب، یہاں تک ابو طالب نے جو آخری بات ان سے یہ کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبد المطلب کی ملت پر ہوں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما والله لا استغفرن لك ما لم انه عنك، فانزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خدا کی قسم لا استغفرن لما، ضرور بضرور اے میرے چچا جان میں آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روک نہ دیا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل کی، ما كان للنبي، کہ کسی نبی کے لیے بات مناسب نہیں اور ان لوگوں کے لیے جو یہ کہ مشرکین کے لیے وہ کیا کریں استغفار کرے، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو یہ بات جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگے اگر کہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وانزل اللہ تعالی فی ابی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، الله اكبر كبيرا۔ تو ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تو نبی نے کیا فرمایا؟ انك لا تهدي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، کس کو؟ جس کو تو پسند کرتا ہے، ولكن الله، لیکن اللہ یہدی ہدایت من یشاء، جس کو ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی، اس باب کی حدیث ہے۔ حدثنا اسحاق ابن ابراہیم، جی مضمون بھی وہی ہے مگر اختصار کے ساتھ ہے۔ اگر حدثنا حماد ابن عباد، حدیث بھی وہی ہے۔ مضمون بھی وہی ہے کہ نبی اپنے چچا ابو طالب سے ان کی موت کے وقت فرمائے لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، قیامت کے روز میں آپ کے لیے گواہی دوں گا ایمان کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، پس اللہ تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی من احببت. جی اسی حدیث باب کی آخری حدیث ہے، حدثنا محمد بن حاتم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ قل لا الہ الا اللہ، اپنے چچا جان سے کیا فرمائے لا الہ الا اشہد لک، میں تیرے لیے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر کیا دوں گا، گواہی دوں گا. چچے جان نے کیا کہا، لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حمله علی ذلک الجزع اقررت بها عینیک، اگر مجھے قریش عیب نہ دیتے، ملامت نہ کہیں، تانا نہ دیں کہ ابو طالب موت کے ڈر کی گھبراہٹ کی وجہ سے کلمہ کہہ گیا تو میں تمہاری آنکھیں یہ کہہ کر ٹھنڈی کر دیتا. فانزل اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کیا پیغمبر آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہوں، لیکن اللہ جس کو پسند کرتے ہیں اللہ ہدایت بھی اسی دیتے ہیں. تو اس پورے باب سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی ضابطہ ہے ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے، انسانیت کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت بھی اسی شخص کے لیے اسی کو دیتے ہیں جو ہدایت کا طلبگار بھی ہو. ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ سارے آپ کے عزیز و قارب ہیں، ہاں جی، اور آپ کے 24 گھنٹے آپ کے قرب و جوار میں رہنے والے ہیں، لیکن انہوں نے دل سے ہدایت کے طلبگار نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اللہ نے ایمان کی توفیق ہی نہیں دی. ہاں جی، بلال حبشی کہاں، کوئی روم سے آیا، کوئی ایران سے آیا، کہاں سے آیا، قدموں میں نچھاور ہو گئے، لیکن صدق کے دل سے آئے تھے، اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا. تو یہ آج تک ہماری زندگی کے اندر رہے کہ جب تک ہمارے دل کے اندر ہدایت کے ہم طالب و طلبگار نہیں ہوں گے، اللہ کی طرف سے بھی ہمیں ہدایت نہیں ملے گی. جی باب نمبر 10 شروع کرتے ہیں. الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الجنہ قطعا، توحید پر مرنے والا شخص قطعی طور پر جنتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و زہیر بن حرب الى آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ اسے یقین ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود کسی طرح بھی نہیں، تو وہ جنت میں ضرور بھی ضرور داخل ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. بڑی خوشخبری ہے ان کمزور لوگوں کے لیے جو صدق دل سے ایمان کی کیا کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، اور زبان سے کیا کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں کہ بالآخر ایک نہ ایک دن جو ہے وہ جہنم، اگر معصیت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے دربار میں پکڑ بھی ہو گئی، تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی لاخر جنت میں ضرور داخل ہوں. جی حدیث نمبر 2، حدثنا محمد بن ابی بکر. جی اس حدیث کے اندر بھی مضمون بھی وہی ہے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ یقول مثله سواء، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گزشتہ حدیث مبارکہ کا اندر مضمون گزر چکا ہے وہ میں نے مضمون نقل کیا. جی حدیث نمبر 3، حدثنا ابو بکر بن النضر بن انی النضر قال حدثنا ابو النضر ہاشم الى آخره قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. قال فنفدت ازواد القوم، لوگوں کا زاد سفر جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا. لوگوں کے پاس جو کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو چکی تھی. حتی ہما بنحری بعد حمائلہم، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بعض لوگوں نے اپنی سواریاں یعنی اونٹ ذبح کرنے کا ارادہ کیا تاکہ اونٹ کے گوشت سے جان بچائی جائے. قال فقال عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو جمعت ما بقی من ازواد القوم فدعوت اللہ علیہا. عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یا رسول اللہ کاش کہ آپ لوگوں کے بچے کچے سامان کو منگوا کر جمع کر لیں اور اس پر اللہ تبارک و تعالی سے برکت کی دعا فرمائیں. قال ففعل قال فجاء ذو البر ببر وذو التمر بتمره. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تو جس کے پاس گندم تھی وہ اپنے گندم لے کر کے آ گیا, جس کے پاس کھجور تھی وہ اپنے کھجور لے کر کے آ گیا, اور جس کے پاس فرمایا قال مجود النوات بالنواح, جس کے پاس کھجور کی گٹھلی تھی وہ گٹھلی ہی لے کر کے آ گیا. راوی کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ گٹھلیوں سے وہ کیا کیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا قلت وما کانوا یصنعون بالنوا, کہ گٹھلیوں سے وہ کیا کیا کرتے تھے. قال کانوا یمسونہ ویشربون علیہ الماء, فرمایا گٹھلیوں کو چوسا کرتے تھے اور اس پر پانی پی لیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. قال فدعا عليها حتى ملأ القوم أسجدتهم قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو جمع کر کے ان کے دعا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس میں اتنی برکت ہوئی کہ پوری قوم نے اپنے توشہ دانوں کو بھر لیا. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, نہیں ملے گا اللہ تعالی سے کوئی بندہ اس حال میں کہ وہ اس شہادتین کے بارے میں شک نہ کرتا ہوں مگر یہ کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی جو بندہ اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کلمے کے بارے میں مشکوک نہ ہو, شک و شبہ کا شکار نہ ہو, وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. ہاں دخول اول یعنی ابتدائی طور پہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے, اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے, ہاں اپنے وہ عذاب کی بھگت کر جہنم سے پھر نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے. بہرحال ایمان اور اعمال یہ وہ کسوٹی ہیں کہ اگر انسان جو ہے اپنے برے اعمال کی وجہ سے بالآخر جہنم میں گیا بھی صحیح تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے بل بوتے بالآخر جہنم سے نکال کر جنت میں سے داخلہ عطا فرمائیں گے. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب و کتاب ہمیں دخول اول ہی جنتی عطا فرمائے. جی حدیث نمبر 4 شروع کرتے ہیں. حدثنا سهل بن عثمان عن ابي هريره قال لما كان يوم غزوه تبوك اصاب الناس مجاعه. ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت چل رہی ہے, فرماتے ہیں جب غزوہ تبوک کا زمانہ تھا تو لوگوں کو بھوک نے آ گھیرا, یعنی زادے راہ جو تھا کھانے پینے کی اشیاء جو تھی وہ ساری کے ساری ختم ہو چکی تھی. قالوا تو سب صحابہ نے کہا جو جماعت کے اندر موجود تھے لشکر کے اندر موجود تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اذنت لنا, کاش کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں. فنحرنا نواذحنا, ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کر لیں نہر کر لیں. فاکلنا, اور ہم ان کا گوشت کھائیں. ودہنا, اور ان کی چربی یعنی تیل استعمال کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعلوا, اچھا ایسا کر لو. قال فجاء عمر, عمر رضی اللہ تعالی عنہ شریف لائے. فقال یا رسول اللہ, تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فعلتا قل الزہر ولیکن ادعوهم بفضل ازوادهم ثم ادعو اللہ لها علیہا بالبرکت لعل اللہ ان یجعل فی ذالک. پس حضرت عمر رضی آئے اور کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو سواریاں تو کم ہو جائیں گی جس سے اور زیادہ پریشانی ہوگی، آپ ان کے بچے ہوئے زاد راہ کو منگوائیں، پھر ان پر اللہ تعالی سے برکت کی دعا فرمائیں، شاید اللہ تعالی اس میں کوئی سبیل کوئی راستہ پیدا فرما دے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعم رسول اللہ فرمان ٹھیک ہے بہت بہتر ہے۔ پھر فدعا بنتائن فبسطہ ثم دعا بفضل ازوادہم قال فجعل الرجل یجیء بکف ذرت قال ویجیء الآخر بکف تمر قال ویجیء الآخر بکسر حتی اجتمع علی نتع من ذلک شیء یسیر۔ پھر آپ نے دسترخوان منگوایا، اسے بچھایا، پھر بچے ہوئے زاد راہ کو منگوایا۔ راوی کہتے ہیں کوئی شخص مٹھی بھر جو لایا، کوئی مٹھی بھر کھجور لایا، کوئی روٹی کا ٹکڑا لایا، یہاں تک کہ دسترخوان پر ان چیزوں کا تھوڑا سا ڈھیر بن گیا۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ بالبرکۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا کی۔ ثم قال خذوا فی اوعیتکم قال فاخذوا فی اوعیتہم حتی ما ترکوا فی العسکر وئان الا ملؤوه۔ تو پھر رسول اللہ برکت کی دعا فرمائی اور صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اس میں سے اپنے اپنے برتنوں میں ڈال لو، چنانچہ صحابہ اکرام نے اپنے برتنوں میں لینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پورے لشکر میں کوئی برتن نہ چھوڑا الا ملؤوه، جسے لشکر والوں نے بھر نہ لیا ہو۔ قال راوی کہتے ہیں فاکلوا حتی شبعوا، سب نے سیر ہو کے کھایا، وفضلت فضلت، اور پھر کھانا بچ بھی گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جو بندہ بھی لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيعجب عن الجنه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی اللہ تعالی سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس کلمے کے بارے میں کوئی شک کوئی شکوک کا وہ کیا نہیں رکھتا ہوگا، شک کے بارے میں شبہ نہ رکھتا ہوگا، تو وہ جنت سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ ہم بھی اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کتاب کے ہمیں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 5 ہے آگے، جی من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ یقین کے ساتھ وہ اس بات کا قائل رہا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ ان عیسی عبد اللہ وابن امته وکلمته القاها الى مریم وروح منه، اور اس بات کا قائل رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے بندی کے بیٹے ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی مریم علیہ السلام کو القا کر دیا تھا، جس سے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، وہ روح اللہ ہیں، وان الجنت حق، اور جنت جو ہے حق ہے، جس چیز کا ایمان رکھے گا یقین رکھے گا، وان النار حق، اور دوزخ جو ہے حق ہے، ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنت الثمانیہ شاء، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے یہ داخل ہو جائے، آمین۔ حدیث نمبر 6 ہے جی، مضمون بھی وہی ہے مفہوم بھی وہی ہے مگر الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ہے۔ حدثنا احمد بن مقدہ ادخلہ اللہ الجنہ علی من کان من عمل ولم یذکر من ای ابواب الجنہ ثمانیہ، کہ جو بھی عمل ہو خدا اسے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن اس روایت میں اس بار کا ذکر نہیں کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا۔ جی یہ راویوں کے الفاظ کے اختلاف کی وجہ سے ذرا اختصار آ جاتا ہے حدیث مبارکہ کے اندر۔ یہ حدیث نمبر 7 ہے، حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا الى آخره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبادة بن صامد انه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ کرتے فرماتے ہیں، میں حضرت عبادہ کے پاس مرض الموت کے وقت داخل ہوا، انہیں اس حال میں دیکھ کر میں رونے لگا، تو انہوں نے فرمایا فقال مهلا لما تبكي فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، انہوں نے مجھ سے فرمایا ٹھہرو، تم کیوں رو رہے ہو؟ خدا کی قسم اگر مجھ سے گواہی مانگی جائے گی تو میں تمہارے لیے گواہ بن جاؤں گا، وَلَئِن شُفِّعْتُ لَأَشْفَعَنَّ لَكَ، اور اگر میری شفاعت و سفارش قبول کی جائے گی میں ضرور تمہاری سفارش کروں گا، وَلَئِن اسْتَطَعْتُ لَأَنْفَعَنَّكَ، اور اگر میں طاقت رکھتا ہوا قدرت رکھتا ہوا تو ضرور نفع پہنچاؤں گا، ثُمَّ قَالَ، پھر فرمایا وَاللَّهِ مَا مِن حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِن رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ، پھر فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بھی سنی اور اس میں تمہارے واسطے خیر بھلائی ہے تو میں نے تم سے بیان کر دی، إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا، مگر ایک حدیث ایسی ہے کہ میں نے وہ آپ کو بیان نہیں کی، وَسَوْفَ أُحَدِّثُكُمُوهُ الْيَوْمَ، اور وہ حدیث میں آج انقریب تم سے بیان کروں گا، وقد احیط بنفسی، جبکہ میں قریب الموت ہوں، پھر فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد ان لا الہ الا اللہ، جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جی، مسلم شریف کا حصہ ثانی جو ہے اس کا سبق شروع کرتے ہیں۔